ऐसे को आप कैसे एक कर दोगे, संबंध कैसे बना सकते हो, नहीं हो सकता है। ऐसे मन में जो आशंका थी उसको समाधान करने के लिए ही आरंभ कर रहे हैं भाष्य का टिप्पण। जो मेरे कह रहे देखिये नन मिथो विरुद्ध कांड संबंध एवं न संभवती यदि विधि विचार रूपे ज्ञान रूपे च कार्य प्रत्येक उभयो कांड उभयत्रवा प्रत्येक कांड से अपरिवसान। प्रत्येक को दोनों कांडों में संबंध नहीं कर सकते या दोनों को दोनों जगह संबंध कर दो, ऐसा भी नहीं हो सकता। अतएव यह संभव ही नहीं है। समाध दुर्वार्तिकाचार्य वेद ही सर्व एवायम आत्मिक ज्ञान सिद्ध इत्यादि उसी को भाष्य का सर्वोप्यम वेद भाष्य सर्वोप्यम वेद प्रत्यक्ष अनुमानाभ्याम मनोवदेष्टानिष्ट प्राप्ति परिहारोपाय प्रकाशन पर। यह संपूर्ण वेद क्या है? प्रत्यक्ष अनुमान आदि के द्वारा अनवगत अज्ञात इष्ट का पर प्राप्ति अनिष्ट के परिहार के जो उपाय है उसका प्रकाशन करने वाला है। संपूर्ण वेद का एक ही लक्ष्य है, जिन चीजों के उपाय का आपको ज्ञान नहीं उन चीजों का बोध कराना, प्रकाशन कराना। आपको स्वर्ग चाहिए उसके साधन का ज्ञान नहीं तो साधन बता देगा ये। आपको मुक्ति चाहिए उसका साधन पता नहीं, वो भी आप प्रकाशन हो जाएगा। और आपको ज्ञान नहीं चाहिए, आप नरक में नहीं जाना चाहते हैं तो उसका उपाय बता देगा, ये काम मत करो तो तुम्हें नरक में नहीं जाना पड़ेगा। और आपको ज्ञान नहीं चाहिए तो उसे क्या करना है अगर निरंतर, वो भी बताएंगे क्या करना ज्ञान नहीं करना। यही बात वेदों में बताया गया, इष्ट प्राप्ति के लिए क्या करना चाहिए, अनिष्ट का परिहार करने के लिए क्या करना चाहिए, यही बातों को समझाना ही वेद का मूल काम है। संपूर्ण वेद का यही लक्ष्य, इहलोक परलोक और स्वरूप तीन चीज। यह लोक में भी अप्राप्त का प्राप्ति और अनिष्ट का परिहार, परलोक में भी अप्राप्त की प्राप्ति और अनिष्ट का परिहार, और स्वर्ग प्राप्ति और संसार का परिहार, ये चीज है। तीन कोटि में सारा आ जाए, जितने भी है तीन कोटि में रख लेना है। दृष्ट फल वाले, अदृष्ट फल वाले, स्वर्ग फल वाले। दृष्ट फल यह लोक संबंधी, अदृष्ट फल परलोक संबंधी, स्वरूप फल मोक्ष संबंधी, और कुछ नहीं वेद में। सारी त्री बात कही गई है और इसमें भी मुख्य कौन होगा? मुक्ति। उसके लिए सर्वोच्च समन्वय करना पड़ेगा पर पुरुषार्थ के लिए, अन्य पुरुषार्थों को भी लगा दे। अतः संपूर्ण वेद का लक्ष्य क्या होगा? एकमात्र मोक्ष उपाय बताना, सीधी सी बात। इसे सर्वोभ्ययम वेद प्रत्यक्ष अनुमानाभ्यम अनुगत जो इष्टानिष्ट है उनके प्राप्ति और परिहार का उपाय का है, प्रकाशन करने वाला है। सर्व पुरुषाणाम और सभी पुरुषों के स्वभाव से क्या इच्छा है? यही इच्छा है सर्व पुरुषाणाम निसर्गत तत्प्राप्त परिहार इष्टत्वात्। सगल पुरुषों के अंदर स्वभाव से जानकर अनजानकर चाहता हुआ न चाहता हुआ सभी के हृदय के अंदर एक ही भाव है, क्या? कि जो है अनिष्ट का परिहार हो, इष्ट की प्राप्ति हो, बस सामान्य रूप में इतना ही है। और किस चीज को इष्ट मानते हुए अलग बात, उसे तारतम्यता है। उस तारतम्यता को लेकर के आनंद की मीमांसा का विचार हो चुका था, आगे विस्तार रूप से आएगा तैत्रीय में, यह भी आएगा आनंद मीमांसा प्रदान ने। तो उसी की तारतम्यता इष्ट और अनिष्ट की जो व्यवस्था है, यदि आप संसार को अनिष्ट मानते हो और मोक्ष को इष्ट मानते हो, आप सर्वोत्कृष्ट पुरुषों में संसार भर में। और जो व्यक्ति ईश्वर को इष्ट मान रहा है वो इतना अच्छा नहीं, और इस लोक के धन दौलत ही चाहते और भी घटिया है, और क्यों सुंदर पत्री और बच्चे चाह रहे वो तो और भी घटिया पशुवत, वो भी नहीं चाहता कि अकेला ऐश करना चाहता है, पत्र बच्चे भी पाना नहीं चाहता है, अकेला ऐश करना चाह रहा है। विदेशों में तो ऐसी संस्कृत ने व्यक्तिवाद व्यक्तिवाद बढ़ गया है, और इनको इच्छा हो जाती है तो बस वहां तो दुकान खुले पड़े इन चीजों के लिए। फोन कर दिया उसको तो कॉल कर, फोन कर दो आ जाते हैं, वो करो, छोड़ दो छुट्टी, रुपया दिया जाओ। इस तरह किस कदर नीचे गिरते गया है आदमी, उसका इस इतना ही है, हमारे से मेरे से कोई मांगे नहीं, मेरे को कोई पर जिम्मेदारी ना रहे, कोई मतलब नहीं दुनिया में किसे, कोई जिंदा है कोई मर रहा है क्या। तो महाचारवाकवादी, तो इसने ये तारतम्य था, इष्ट और अनिष्ट का क्या व्यवस्था है, इसकी कुछ भी कथन नहीं हो सकती। इष्ट भी अनंत है, अनिष्ट भी अनंत है, और अंतिम स्वरूप क्या है, इष्ट मुक्ति है, अनिष्ट संसार है, वह सर्वोत्कृष्ट व्यक्ति है। लेकिन चाहता सभी यही है, इष्ट की प्राप्ति हो, अनिष्ट की परिहार हो, उसका अपना इष्ट और अनिष्ट की परिभाषा अलग अलग हो सकती है। व्यक्ति का इष्ट अनिष्ट की व्यवस्था अपनी अपनी अलग अलग हो सकती है, सोच समझ के, संस्कार वासना आदि के ऊपर निर्भर होता हुआ। लेकिन मनुष्य सामान्य की एक सामान्य इच्छा तो यही है, अप्राप्त की प्राप्ति हो, प्राप्त का संरक्षण, इतना ही वो चाहता है। जिसके लिए भगवान ने कहा योगक्षेम महा सर्वपुरुषाणाम निसर्गत एव तत् प्राप्ति परिहार योर इष्टत्वात्। अच्छा, दृष्ट विषय च इष्टाष्ट प्राप्ति परिहारोपाय ज्ञान से प्रत्यक्ष अनुमानाभ्यम एव सिद्धत्वात् न आगमान्वेषणा। पूर्व पक्ष कहता है भाई, लेकिन फिर भी दृष्ट विषयों के लिए तो कोई जरूरत नहीं इस वेदादि का चिंतन करने। दृष्ट विषयों में इष्ट की प्राप्ति, अनिष्ट का परिहार के उपाय का ज्ञान हमें प्रत्यक्ष अनुमान से ही हो सकता है। इस सिद्धत्वात् न आगमान वेषणा, आगम के अन्वेषण करने की कोई जरूरत नहीं है, ऐसे कहता है। तब सिद्धांतिकत ऐसे नहीं कहना, तब भी आपको जरूरत है आगम का। न च असति जन्मांतर संबंधी आत्मा अस्तित्व विज्ञाने जन्मांतर इष्टाष्ट प्राप्त परिहार इच्छा न स्यात् स्वभाववादी दर्शनार्थ। क्योंकि असति जन्मांतर संबंधी आत्मा अस्तित्व विज्ञाने, जन्मांतर से संबंध रखने वाला, पुनर्जन्म आदियों को प्राप्त करने वाला यदि कोई आत्मा है, ऐसा आप नहीं मानते हो, तो जन्मांतर इष्ट की अनिष्ट की प्राप्ति परिहार की इच्छा आपके अंदर नहीं हो सकती है। आप ये बात को मान के चल रहे हैं, जन्मांतर संबंधी कोई आत्मा है और उसके अंदर अनेक वासनाएं भरी पड़ी है इष्टानिष्ट संबंधी, उन्हीं की प्राप्ति परिहार करने के लिए मेरे को अनेक प्रकार काम करना चाहिए, ऐसा आप मानते हो तो आपकी इच्छा है। और जो ऐसा नहीं मानता है, असत्य विज्ञानी इच्छा न पर जन्मांतर को प्राप्त होने वाला, लोकांतर को गमन को करने वाला एक शरीर आदि से भिन्न आत्मा है, ऐसा यदि आप नहीं मानोगे, फिर तो इस कर्म कांड गया, किसी भी प्रकार के प्राप्ति परिहार की इच्छा का व्यवहार कोई कर ही नहीं सकेगा। इसके लिए प्रमाण क्या है, स्वभाववादी दर्शन। क्योंकि स्वभाववादियों को इस दुनिया में हम देख रहे हैं, हर बात तो उसका स्वभाव वैसा हो जाता है, स्वभाव से होगा, और स्वभाव का परिवर्तन कर नहीं सकते, ऐसा लोग रट कर बैठे। और वो महामूढ़ महाज्ञानियों को दृष्टांत को लेकर के जो है कथन करते हैं कि स्वभाव का परिवर्तन नहीं हो सकता। लेकिन कौन से स्वभाव का परिवर्तन नहीं होगा वो समझ नहीं पाए। यदि भी कहा है मांडव के कारिका में आपने भी पढ़ा, स्वभाव न परिवर्तन, स्वभाव का परिवर्तन नहीं हो सकता। वह कौन से स्वभाव की चर्चा कर रहे हैं, जो अपरिणामी स्वभाव है, जो स्वभाव जात स्वरूप स्वभाव है, सच्चिदानंद स्वरूप है, इसको आप बदल नहीं सकते, उसको असच्चिदानंद नहीं बना सकते। वहां पर उस तात्पर्य में कहा गया स्वभाव शब्द, और यहाँ जो स्वभाव कह रहे हैं, ये जो प्रकृति के द्वारा आरोपित हमारा अपना स्वभाव है, क्रोधी होने का स्वभाव है, अरे क्रोध को क्या तुम घटा नहीं सकते। ये जो स्वभाव है अविद्या के कारण से आरोपित जो स्वभाव है, यह तो गुणों का कार्य है और गुण परिणामिनी है, इसको भूलना नहीं। अतएव स्वभाव भी परिणामी, एकदर्श जो आरोपित परिणामी स्वभाव है अपना, इसको तो परिणाम कर सकते हैं। इसी का परिवर्तन का नाम हम अंतकरण शुद्धि नाम से कहते हैं। नहीं तो अंतकरण शुद्धि है क्या? वो भी स्वभाव है, स्वभाव से ही वो गंदा है तो गंदा ही रहेगा। नहीं तो अंतकरण शुद्धि की व्यवस्था समाप्त हो जाएगा। इसलिए स्वभाव शब्द में दो समझना है। एक स्वभाव स्वभाव इति स्वभाव अलग है, स्वच्छ भावचित स्वभाव कर्मधारय समास, स्वस्य जीव से यो भाव आरोपित क्रोधादि रूप, तो वो स्वभाव अलग चीज है। भाषित समास करो स्वस्य भाव इति स्वभाव। इसलिए अर्थ का अनर्थ लगा देते हैं लोग गड़बड़। तो कई प्रवचन करा स्वभाव को बदलो, स्वभाव के ऊपर नियंत्रण करो, कह रहे दूसरा खंडन कर देगा, स्वभाव का परिवर्तन नहीं हो सकता। अरे कहां की कहां तुम ले जा रहे हो, ये किस धरातल पर कर रहा है, उस धरातल पर उस शब्द को लो और उसके उसका अनुसार कथन करो। इन तरह विवेक नहीं है, कौन किस दृष्टिकोण से क्या बात कह रहा है उतना विवेक है ही नहीं। उनकी एक ही अहम है जो जिसने कुछ कहा उसका खंडन करना है या नहीं। वो उनके वो भी आरोपित स्वभाव है उनका, उस स्वभाव में परिवर्तन नहीं ला पा रहे, इसलिए वो कहते स्वभाव का परिवर्तन ही नहीं होता। कमजोरी है, ये अज्ञान है। इसी को कहते स्व अज्ञान ज्ञो अति विरला, उनके अपने अज्ञान को समझ नहीं पा रहे हैं कि मैं कहां गड़बड़ा रहा हूं। उतना विवेक अभी, उतना अंतकरण विशुद्ध नहीं है। भले बड़े संत है, बुजुर्ग हो जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, सत्यता के दृष्टिकोण से विचार करते हैं, अभी उनके अंदर अंतकरण बहुत मल है, इसलिए विवेक होता नहीं। बल्कि पर खंडन में ही मन की प्रवृत्ति है, पर स्व का विवेचन करने में मनन में प्रवृत्ति नहीं। श्रुति स्मृतियों का यथार्थ की ओर तत्वार्थ गूढ़ार्थ जो बताया गया है उस गूढ़ार्थ की ओर मनन करने की सामर्थ्य नहीं। अभी शब्दार्थ को लेकर के अपना गोल मोटल हो गए, उतने से समझिए मैं ब्रह्मज्ञानी हो गया, मैं समझ गया। समस्या यही है, इतना इसलिए कहता हूँ कि आप लोग भी सतर्क रहो, जो भी पढ़ते हैं उसको पूर्ण रूपेण किस प्रसंग में कौन से शब्द को किस अर्थ में प्रयोग किया जा रहा है, इसका स्थूलार्थ भी समय प्रकार से ग्रहण करके इसका तत्वार्थ की ओर जाने के प्रयास करना चाहिए। और जब तक तत्वार्थ ग्रहण नहीं होगा, निध्यासन पूर्वक उस गूढ़ार्थ की अनुभूति नहीं हो सकती। वेदांत अनुभूति इतना आसान नहीं है जितना आपने पढ़ लिया दस उपनिषद प्रवचन दे दिया आश्रम के मन महंत हो गए, हो गया काम, इतना नहीं होता। इसके तो बहुत समय लगता है, अरे अनेक जन्म संसिद्ध है या सुनते सुनते भी होने वालों को हो जाता है, वो एक अलग बात। लेकिन सभी ऐसा नहीं है ना, ये सभी ऐसा होते तो बाप भगवान कहते के चित नाम तत्व था, ऐसा नहीं कहा कश्चित नाम तत्व। वहां शब्दों को भी महत्व नहीं दे रहे आदमी और अपने आप को सब कैसे ब्रह्मज्ञान समझने लगा। अरे इतने कहां से होंगे भाई, यदि इतने होते तो भगवान क्यों केचित नहीं बोलेगा, कौचित भी नहीं बोला, भगवान की कमाल है, दो भी नहीं हो सकते, एक आध होता है वो। और ऐसे में अपने आप को क्यों दुराभिमान कर रहे होगे कि मैं ब्रह्मज्ञानी, तो बेवकूफी है, अभिमान करो ही नहीं, ये समझ के चलो अभी भी साधक की है, वही सुरक्षित है। फिर तो कम से मन निध्यासन तो करेगा ना, वो अपने आप को ऐसे मानते रहेगा तो कम से कम लगा रहेगा, वो सिद्ध मान लिया फिर क्या है, सब साधन छोड़ देगा। इसलिए यहां पर कहा जा रहा है कि स्वभाववादी दर्शना, भाष्यकार नीचे ध्यान गिरी देखिए, यदा आत्मा देहांत संबंधी शास्त्रात्मांतराच न प्रमित, यदि देहांत संबंधी आत्मा कैसे निश्चय हुआ, ये कहते शास्त्र मानांतर शास्त्राधीन मानांतर है ना, शास्त्राधीन प्रमाण शास्त्रानुरूप प्रमाण, स्वच्छंद स्वतंत्र प्रत्यक्ष अनुमान रूपी प्रमाण नहीं लेना, शास्त्रानुरूप इसे तर्क्यताम माप को तर्क्यताम। पंचदशीकार ने इसलिए कहा है शास्त्रानुकूल तर्क शास्त्रानुकूल प्रत्यक्ष प्रमाण को अन्वय करना है। इस बात का भी कहेंगे आगे, ये न्यायिकादि भ्रांति में पड़े हुए हैं, उनके पास जो अनुमान की शक्ति है, वो जो अनुमान कर रहे हैं शरीर से बिना आत्मा है, इसका आधार उनकी अपने बुद्धि की उपज नहीं है, ये तो वेदों के आधार पर बोल रहे हैं। और उस पर आरोप लगा दिया, मेरा अनुमान से मैंने सिद्ध किया, अरे वेद कुछ नहीं, जिस वेद को अध्ययन करके अनुमान कर रहा है और कहते हैं मेरे अपने अनुमान से बात मैं सिद्ध कर रहा हूं, ये अपनी बुद्धि के उपजत्व का आरोप जो किया जाता है वो गलत। ये आगे कहेंगे, देखिए इस पहले समझ लो इसको, शास्त्रात मानंद्राच न प्रमित यदा तदा भोक्तुर अनवगमात, जब कोई भोक्ता ही नहीं रह गया, न प्रेक्षा पूर्वकारी यागादि अनुतिष्ठेत, जो प्रेक्षा पूर्वकारी कोई यागादि जाना अनुष्ठान कर ही नहीं सकता। बुद्धिमान पुरुष विवेक पूर्वक विवेचन पूर्वक संकल्प पूर्वक कोई कर्मकांड आदि कार्य नहीं कर सकता है। लोकायत से व्यतिरिक्त आत्मास्तित्व अजानत जन्मांतर इष्टानिष्ट प्राप्ति अनिच्छया वैदिक क्रिया स्वप्रवृत्ति दर्शना, क्योंकि लोकायत है जो व्यतिरिक्त आत्मास्तित्व को नहीं मानते, अतः जन्मांतर इष्टानिष्ट प्राप्ति पाने की इच्छा के द्वारा वैदिक क्रिया में प्रवृत्ति न होता हुआ देखने को मिलता है। अतो नातृत्व ज्ञान बिना सांप्राय की प्रवृत्ति, इस अतिरिक्त ज्ञान के बिना जो परलोक आदि या प्राप्ति परिहार के प्रति किसी प्रकार का उपाय प्रवृत्ति व्यक्ति नहीं हो सकता। तस्मात जन्मांतर संबंधी आत्मास्तित्व, इसमें जन्मांतर संबंधी आत्मा के अस्तित्व में जन्मांतर इष्टानिष्ट प्राप्ति परिहार, इष्टानिष्ट छपा नहीं है, इष्टानिष्ट प्राप्ति परिहारोपाय विशेष ही शास्त्रम प्रवर्तते, इसलिए यह शास्त्र जन्मांतर संबंधी आत्मा के अस्तित्व, और एक तो पहले जन्मांतर संबंधी आत्मा के अस्तित्व को सिद्ध करेगा, फिर जन्मांतर इष्टानिष्ट प्राप्ति परिहार उपाय विशेष शास्त्रम प्रवृत्ते, उसके बाद उस जन्मांतर से प्रातिष्ठानिष्ठ जो है उनके प्राप्ति परिहार के उपाय विशेषों में भी शास्त्र प्रवृत्त होता है। यह कैसे मालूम होगा, कहते ये प्रेते विचिकित्सा मनुष्य अस्तित्व के नायम अस्तित्व चैके कठोपनिषद इति गम्य अस्तित्व उपलब्धवेत्यमादीनी इत्यादि निर्णय दर्शनार्थ इत्यादि कठोपनिषद में निर्णय देखा गया। इस उपनिषद में तीन बार ऐसा प्रसंग आता है बृहदारण्यक का, एक पहला यथाच मरणम प्राप्ति उपक्रम्य योनि मन्ये प्रबध्यन्ते शरीरत्वाय देहिनः स्थानम मन्ये अनुसीयन्ति यथा कर्म यथा श्रुतम्, ये भी बृहदारण्यक का है, 4-3-9 का ही है ना, नहीं 4-3-9 नहीं है, ये भी कठोपनिषद का ही है, ये भी कठोपनिषद का है, ये दोनों के दोनों कठोपनिषद का दिया, आगे दो दे रहे हैं उसका प्रजाण्य का, स्वयं ज्योति इत्यादि प्रजाण्य का है, स्वयं ज्योति उपक्रम्य तम विद्या कर्म समन्वार भेदे, ये है 4-3-9, पुण्यो वही पुण्य कर्मणा भवति पाप पापेन इति च, यहां से जो है उपक्रम्य पापेन पुण्यो वही पुण्य कर्मणा भवति पाप पापेन इति च, स्वयं ज्योति से उपक्रम किया और तविद्या कर्ण समन्वार वेत ऐसे बोला बीच में, और अंत में समापन कर पुण्य व पुण्य कर्मणा भावति पाप पाप रेति च ऐसे समापन किया। ये जो प्रक्रम उपसंहार है ये आपका दिया 4-3-9 नंबर में। फिर एक और प्रकरण उठा है प्रधान ने कही जपैश्यामी उपक्रम्य विज्ञान में जो व्यतिरिक्त आत्मस्तित्व अस्तित्व इसे शरीर से भिन्न आत्मस्तित्व को सिद्ध किया है, यह आपका द्वितीय अध्याय 2-1-15, एक द्वितीय अध्याय का एक चौथे अध्याय का, दो बृहदारण्यक का दिया, दो कठोपनिषद का। इस प्रकार से शास्त्रों में आत्मा से शरीर आदि से भिन्न आत्मा है यह बात सिद्ध पहले किया गया, फिर उस भिन्न आत्मा के अंदर विद्यमान इष्टानिष्ट प्राप्ति परिहार अनुकूल अनेक उपायों का विवेचन किया गया है। प्रत्यक्ष विषय में, अरे भाई शरीर से भिन्न आत्मा है तो प्रत्यक्ष विषय है, वो कहता है पूर्व पक्ष मानस प्रत्यक्ष हो रहा है ना, मैं हूं मानस प्रत्यक्ष विषय, मतलब आंखों से नहीं देख रहा है आत्मा है करके, किंतु वो मन से अनुभव कर रहा है ना मैं शरीर से भिन्न हूं, क्यों कैसे आपको मालूम हुआ ये अनुभव कर रहा है मानस प्रत्यक्ष है, आत्मा का, इसीलिए क्या बोलते हो कि मेरा शरीर खराब है, मेरा मन खराब है, आज मेरी बुद्धि ठीक ठीक नहीं पकड़ रही कोई बात को है, अरे मेरा अहंकार बहुत बढ़ गया, आज मेरे अहंकार को धक्का लग गया, उसने मेरे को ऐसा उल्टा सुना दिया, होता कि नहीं। इसे आप अपने मन को देख रहे हो, बुद्धि को देख रहे हो, अहंकार को भी देख रहे हो, मेरा मूड ठीक नहीं है बोलते हो, आप अपने चित्त को भी देख रहे हो, और मन बुद्धि अहंकार चित्त तो अंतकरण है, इन चारों को भी आप अनुभव कर रहे हो। इसका मतलब ये मन बुद्धि चित्त अहंकार रूपी जो सुख शरीर से विशिष्ट ये सारी इंद्रिय वाला स्थूल शरीर सब कुछ को आप अपने से भिन्न करके अनुभव कर रहे हैं। अतः मानस प्रत्यक्ष का विषय आत्मा है, अरे प्रत्यक्ष विषय में चेत न। पूर्व पक्ष ने कहा ये श्रुतियां जो प्रतिपादन कर रही हैं, ये प्रतिपादन करने की कोई जरूरत नहीं, ये मानस प्रत्यक्ष का विषय है ही है। अहम प्रत्ययो मानम तत्र देहाकार स्पुरणाद अतिरिक्ता प्रसिद्ध तीन ही स्फूर्ति उपपत्ते है अतुलत श्रुति प्रामाण्य विशंक दे तत्प्रत्यक्ष में इत्यासी आनंद विकार अवतरण का बहुत सुंदर दिया। तब सिद्धांत कहते न वाद प्रतिपति दर्शन, यद्यपि मानस प्रत्यक्ष का विषय तो है लेकिन वादी से बड़ा विवाद कर रहा है। कोई कहता है क्षणिक विज्ञान है, कोई कहते है सब भ्रांति है, शरीर ही आत्मा है, चार वक्त से पूछो तो क्या बोलेगा, मेरा मन जो व्यवहार करो भ्रांति है, मैं आत्मा ही ब्रह्म हूं, शरीर ही आत्मा ये सत्य है, और मेरे से भी शरीर भ्रांति है। चारवा के मत में मैं ये शरीर जो देवदत्त ये आत्मा ये सत्य है, और यदि कभी आपके मन में आता है कि मेरे से भी निश्चित है मेरा शरीर खराब है, वो आपकी भ्रांति है, उल्टा बोलेगा। आप यदि अपने से बिन शरीर मानोगे, चारवा कहेगा ये आपकी भ्रांति है, आपसे बिना आपको कोई शरीर नहीं होता, शरीर ही आप है, शरीर ही आत्मा है, अगर शरीर आपसे भिन्न यदि महसूस होता है तो उतने देर के लिए आप भ्रांति में पड़े हुए हो, अब तो क्या करोगे, जो आप प्रत्यक्ष मान रहे हो और शरीर से बिना आत्मा को सिद्ध कर रहे हो उसको चारवा कहते भ्रांति है, और तीसरा कहता है अरे अहम अहम अहम अहम वृत्ति चलती है, ये तो क्षणिक है, बौद्ध आ गया वो तो क्या क्षणिक विज्ञान है। तीसरा ने कहा नहीं शरीर से भिन्न तो मालूम होता है लेकिन जितना लंबा चौड़ा शरीर उतनी लंबा चौड़ा आत्मा होता है, और वो जो है वो इलास्टिक जैसे जो है बढ़ भी जाता है घट भी जाता है, खेच दो रबर बैंड तो लंबा चौड़ा हो जाएगा, वैसे हाथी में चला जाएगा आत्मा लंबा चौड़ा हो जाएगा, और चींटी में चला जाएगा आत्मा छोटा सा आत्मा बन जाएगा। ये आत्मा जो है संकोच विकासशाली है, अब बताओ क्या करोगे, प्रत्यक्ष मेव कहा है, प्रत्यक्ष घट को कोई ऐसा विवाद करेगा, यदि आप तो प्रत्यक्ष प्रमाण सिद्ध है घटवत सभी के लिए एक रूप होनी चाहिए, इसलिए विवाद का विषय बन रहा है, अर्थात प्रत्यक्ष अनुमान का विषय नहीं है। इसे कहते वादी प्रदर्शनार्थ नहीं देहांतर समझना आत्मा प्रत्यक्ष अस्तित्व विज्ञान है लोकायत का बौद्धाश्च न प्रतिकूलाश्यो नास्त्यात्मति वदंता, कहते यदि वास्तव में देहांतर संबंधी आत्मा प्रत्यक्ष प्रमाण के द्वारा उसके अस्तित्व का विज्ञान हो जाता फिर तो ये जो लोकायतिक लोग में चारवाक और बौद्ध लोग हैं ये हमारे प्रतिकूल चलते हुए नास्ति आत्मा ऐसा कहते हुए नहीं मिलते, ऐसा नहीं कहते हुए होते, नहीं घटा दो प्रत्यक्ष में कश्चित प्रतिपत्ति से नाश घटे नहीं, जैसे आपने कह दिया मेरे जीवन ये घट है और मैं इसको देख रहा हूं ये मेरा प्रत्यक्ष का विषय है, जब आपने इसे कहा क्या नवा चारवाक या बौद्ध आकर बोलता है नास्ति घटाओ, कभी नहीं कहता, नहीं वो भी कहेगा घटो अस्थि, सभी कहेंगे घटो अस्थि, स्व से भिन्न स्व प्रत्यक्ष का विषय होता है जो घटादि के विषय में जिस प्रकार विवाद नहीं होता किसी भी दार्शनिकों में, इसी प्रकार यदि स्व से भिन्न आत्मा का निश्चय होता है प्रत्यक्ष का विषय होता है उसमें किसी के प्रति विवाद नहीं होना चाहिए था, इससे ज्ञापन होता है विवाद है, तो ये निश्चय करो कि यह आपका प्रतिष्ठा विषय नहीं है। तब कहता है सनी, कई बार प्रत्यक्ष के विषय में भी तो संशय होता है। ये जो विवाद है वो संशय के कारण से है, ये नहीं कि वस्तु प्रत्यक्ष का अविषय होने से। संशय दो तरह से हो सकता है, प्रत्यक्ष का अविषय का भी संशय हो सकता है, प्रत्यक्ष विषयों का भी संशय होता है। इस स्थान में प्रत्यक्ष का विषय वहां संशय होता क्यों होता है? अहम स्थान और वह पुरुष हो, वहां इधर अस्तिवा नास्तिवा आत्मा हो सकता है, प्रत्यक्ष के विषय में क्या दिक्कत है? तेन अंतर है, वहां बाद होता है। वहां आप थोड़ा नजदीक चले गए, आपको मालूम होगा अयम स्थान हो रहेगा न पुरुष है, यानी आप बहुत आदि वैसे होता है कभी नहीं। ये पूर्व पक्ष दृष्टान उठाया, स्थान वाद पुरुष है दृष्टांत नहीं चन्ना, स्थानवादी पुरुषों को पुरुष दर्शन जैसा हो जाता, अन्यथा बुद्धि जैसे हो जाता है, उसी प्रकार यहाँ पर आत्मा में अन्यथा बुद्धि चार भाग बौद्ध आदि को हो गया है। इसलिए आप जो एक जो ये प्रत्यक्ष का विषय नहीं है ऐसा नहीं कहना, अर्थात प्रत्यक्ष का विषय ही है। इति छेद न सिद्धांत कहते निरूपिते अभाव, निरूपिते अभाव प्रत्यक्ष धर्मी स्थानों में पुरुषत्व भ्रांति होने के बाद जब प्रत्यक्ष के द्वारा वास्तव में स्थानों का निरूपण हो जाता है, उसके बाद क्या वह पुरुष विद्यमान है? निरूपिते माने प्रत्यक्षेण अनिरूपेण अधिगते सति अभावात माने पुरुष से अभावात। अगर यहां पर संशय दूर हो जाता है क्या? नहीं, प्रत्यक्षेण निरूपित स्थानवादो प्रतिपत्ति भवती, प्रत्यक्ष से निरूपित एक बार हो जाए स्थानवादी, वहां पर कभी प्रतिपत्ति नहीं होती है। ये जो प्रत्यक्ष का वास्तविक विषय बन गया है वर्तमान काल अवच्छेद, जो हमारी वृत्ति का विषय बन जाए उससे भी प्रतिपत्ति कभी नहीं हो सकती है। कभी प्रत्यक्ष का विषय था स्थानो, इस समय वो प्रत्यक्ष का विषय नहीं हो पाया है, अतएव संशय होता है। संशय का कारण क्या है? उस वस्तु का प्रत्यक्ष न होना। सामान्य धर्म दर्शन पूर्वक विशेष धर्म का आदर्शन ही संशय का कारण है, और हम प्रत्यक्ष का विषय उसे मानते हैं जिसका विशेष दर्शन हुआ है। अयं घटः यह प्रत्यक्ष का विषय है, क्यों? क्योंकि यह विशेष दर्शन है। और अयं स्थानर्वा पुरुषोवा में है ही नहीं, वह अतएव वो प्रत्यक्ष का विषय ही नहीं है जो तुम दृष्टांत उठा रहे। इसे प्रत्यक्ष का विषय में संशय होना ये असंभव है। यदि प्रत्यक्ष का विषय है तो उस पर संशय हो नहीं सकता, यदि संशय है तो वो प्रत्यक्ष का विषय नहीं हो सकता है। किंतु क्या है वो? वो संदिग्ध का विषय बनेगा। उस वस्तु का आपको सम्यक प्रत्यक्ष हुआ है नहीं है, अतएव आपको संशय हो रहा है। इसलिए वो भी क्या कहते हैं नया भी अपनी भाषा में, तद अभावती तत्प्रकार को, तद्वती तत्प्रकार को। मैं उल्टा भी कर सकता हूं, तद प्रकाराभावती तद विशेष का ज्ञान, रजतत्व प्रकार अभाव वाले में शुक्ति का ज्ञान और शुक्तित्व प्रकार अभाव वाले में रजतत्व का ज्ञान। प्रकार के अभाव ले लो एक विशेष, तब भी काम बनता। इसलिए यहाँ पर कहते कि देखो कि वह एक बार में निरूपित है वास्तव में स्थानवादी, स्थानवादियों में विप्रतिपत्ति तो हो नहीं सकती। वैनाशिका स्वामी प्रत्ये जायमानी अभी, और वैनाशिक लोग माने बौद्ध, बौद्धों का नाम वैनाशिका, नैयायिका लोगों को अर्ध वैनाशिका कहा जाता है। वैनाशिकास्तु क्यों? वो लोग आधे को नित्य मानते, आधे को अनित्य मान देते हैं। ये तो सबको अनित्य ही मान रहा है, विज्ञान भी अनित्य, क्षणिक विज्ञान बोल देता है, इसे सर्ववैनाशिक है। और वो लोग तो परमाणु नित्य, आकाश नित्य, काल नित्य, दिग नित्य, आत्मा नित्य है, सब नित्य बोल रहे ना, कई को नित्य वाला। और कहते नहीं इनका कार्य रूपा भी होते हैं वो सब अनित्य होते हैं, और इनमें गुण भी अनित्य है, कर्म भी अनित्य है, सब अनित्य बहुत सारे उन्होंने गिना दिया है, बहुत सारे अनित्य गिना दिया, बहुत सारे नित्य गिना दिया, इसलिए अर्धवैनाशिक है। अरे पूर्ण वैनाशिक है, वैनाशिकास्तो उन्हें भी अहम प्रत्यय होता है, लेकिन वहां पर उस अहम प्रत्यय में शरीर भिन्न आत्मा को प्रत्यक्ष नहीं हुआ उनको। यदि होता जाएगा भी ध्यान व्यतिरिक्त से नासितुम में प्रति जानते, यदि भी देखो उनको भी अहम इत्याकार प्रत्यय उत्पन्न होने के बावजूद वो क्या कह रहे, ध्यानांतर से व्यतिरिक्त आत्मा नाम का चीज है ही नहीं, नास्तित्व में वो प्रति जानते, नास्तित्व का ही वो प्रतिज्ञा कर रहे हैं, अस्तित्व की प्रतिज्ञा नहीं कर रहे हैं। इसे उनको भी अहम प्रत्यय का ज्ञान हो रहा है, आपको भी हो रहा है, सबको अहम का अहमाकार ज्ञान होता है। इन अहमाकार ज्ञान सबको होने के बावजूद आप वेदांती आदि ही केवल शरीर से भिन्न अहम प्रत्यय का विषय आत्मा को मानते हो शास्त्र के आधार पर, और अन्य लोग उस अहम प्रत्यय को भी भ्रांति मानते। उनको देखो यही वास्तव में प्रत्यक्ष का विषय होता, वो भी प्रत्यक्ष कर रहे ना हम प्रत्यय, फिर वो क्यों नहीं आत्मा को स्वीकार कर रहे हैं? तो सबको हम प्रत्यय का प्रत्यक्ष हो रहा है, सबको हम प्रत्यय प्रत्यक्ष होने के बावजूद भी सभी देह से बिना आत्मा के अस्तित्व को स्वीकार नहीं कर रहे हैं। ये तो है नहीं, ये नहीं है कि वेदांती कोई अहम प्रत्यय का विषय का प्रत्यक्ष हो गया और शरीर से बिना आत्मा को मानेगा और उस अहम प्रत्यय का प्रत्यक्ष ही नहीं हो रहा हो तब तो बात अलग है। इन बौद्धों को भी अहम प्रत्यय का प्रत्यक्ष हो रहा है, चारवाक को भी अहम प्रत्यय का प्रत्यक्ष हो रहा है, फिर भी वो शरीर से भिन्न आत्मा नहीं है ऐसा ही प्रतिज्ञा कर रहे हैं। अतएव निष्कर्ष निकलता है या वास्तव में आत्मा प्रत्यक्ष का विषय ही नहीं है, अतएव कोई निश्चय नहीं कर पा रहा है। अहम प्रत्यय पर आधारित होकर मानस प्रत्यय का विषय रूपेण आत्मा को कोई ग्रहण नहीं कर सकता। वैलक्षण्यात् प्रत्यक्षात् न आत्मा से प्रसिद्धि ही, इसलिए प्रत्यक्ष विषयों से विलक्षण होने के कारण से प्रत्यक्ष प्रमाण के द्वारा आत्मा के अस्तित्व की सिद्धि नहीं हो सकती। तथा अनुमानादपि, इसी प्रकार अनुमान से भी आप सिद्ध करना चाहो तो नहीं सिद्ध कर सकते, क्योंकि अनुमान भी प्रत्यक्षाधीन है। अरे व्याप्ति ग्रहण के बिना आप तो अनुमान कर नहीं सकोगे, व्याप्ति ग्रहण करने के लिए इन इंद्रियों को गुणादि विशिष्ट वस्तु की अपेक्षा है, तन्निरपेक्ष होकर ग्रहण तो कर नहीं सकते हैं। और आत्मा गुणादि से रहित है, इसे तन्निष्ठ व्याप्ति आप कभी ग्रहण कर ही नहीं सकते। अतएव कह दिया प्रत्यक्ष विषयों से विलक्षण से जब प्रत्यक्ष के द्वारा आत्मा की सिद्धि नहीं हो सकती तो अनुमान से भी आत्मा की सिद्धि आप नहीं कर सकते। श्रुत्या आत्मास्तित्व लिंगस्य दर्शितत्वात् लिंगस्य प्रत्यक्ष विषयत्वात् न इति चिन्ह, पूर्व पक्षी कहता है नहीं जी अनुमान से सिद्ध हो सकता है, क्यों? श्रुतियों ने क्या किया, लिंग को बताया, हेतु को बताया। अनुमान में जो हेतु होता है ना, वो हो गया लिंग, उनको बताया, और लिंग कैसे ज्ञान हुआ आपको, प्रत्यक्ष का विषय है, अतएव अनुमान से सिद्ध वाक्य नहीं हुआ। प्रत्यक्ष से लिंग ग्रहण किया, लिंग से अनुमान कर लिया, और जो प्रत्यक्ष लिंगों को ही श्रुति ने अनुवाद किया है केवल, तो पूर्व पक्ष का कहना है वो लिंग तो हमारी अपने दिमाग की थी, अपने उपज है वो, हमारी अपनी तर्क कुशल बुद्धि से हमने प्रत्यक्ष के द्वारा अनुमान बनाया, उसमें जो हेतुओं को प्रस्तुत किया, हमारे द्वारा प्रस्तुत हेतुओं को श्रुति ने बताया, अर्थात हमने प्रस्तुत किया और उसमें श्रुति अनुवाद कर रही है, तो श्रुति तो अनुवाद ही नहीं हो गई ना, वो तो अप्रामाणिक है, अनुवाद अप्रमाण होता है। हमने प्रत्यक्ष हेतुओं को जब बोल रहा हूँ तो इसलिए मेरा बात अनुमान हुआ, इसे तर्क व तार्किक कहता है, अनुमान प्रमाण से आत्मा को जान लिया, उसके श्रुति ने उसको क्यों अनुवाद कर, इसलिए कहता है श्रुत्या आत्मा से लिंगस्य दर्शितत्वात्, श्रुति के द्वारा आत्मा की अस्तित्व संबंधी जो लिंग है उनको दर्शाया गया है, और लिंग से जब प्रत्यक्ष विषय, और लिंग क्या है, प्रत्यक्ष का विषय है, इसीलिए आपका जो कथन है अनुमान प्रत्यक्ष आदि से आत्मा के सिद्ध नहीं होता ऐसा नहीं कहना। इति चेत् न जन्मांतर संबंध से ग्रहणा, जन्मांतर के साथ आत्मा का संबंध है ये आपने प्रत्यक्ष से कोई लिंग से ग्रहण किया? प्रत्यक्ष तो विवक्षित प्रतिपत्ति होगा। कहते देखो यहाँ पर न आत्मा से प्रसिद्धि यदि संबंधार्थ तथा शब्द या अयम भाव इच्छादिया स्वातंत्र स्वरूप सिद्धि, इच्छादिया यदि स्वतंत्र है उनके स्वरूप ही सिद्ध नहीं हो सकेगा। परतंत्र है परस्पर आश्रितम आधार सीधानी में साध्य महत्वा परस्पर आश्रय दोष हो जाएगा क्योंकि अभी तक आधार ही सिद्ध नहीं हुआ, आत्मा ही सिद्ध नहीं हुआ। इच्छाएं कहां रहती है आत्मा में? ये तो नहीं है, कहता है तार्किकों के हिसाब से बात चल रही है अभी। इसलिए कहते हैं वहां तो अन्यों ने आश्रय दोष हो जाएगा क्योंकि अभी आत्मा ही सिद्ध नहीं हुआ, तो इच्छा का स्वरूप सिद्ध कहां से आएगा? इच्छा के दिन आत्मा की सिद्धि, आत्मा के दिन इच्छा की सिद्धि हो जाए तो अन्यों ने आश्रय दोष है। क्वचित शब्द न आश्रय, आश्रय मात्र वचरे सागर तो, और किसी शब्द को ले द्वारा आप मान लो आश्रय सामान्य का कथन करना चाह रहे हो, फिर सिद्धांत का दोष है क्योंकि वेदांती कहता है मन में रहता इच्छा, श्रुति क्या करता है ना, वो है ना वो क्या चिकित्सा वा विचिकित्सा इत्यादि है ना, काम संकल्प विचिकित्सा धृति धृति ही श्रद्धा और री री धी इत्यत सर्व मन एव। आश्रय सामान्य की सिद्ध करोगे तो आत्म मनादि हो जाएगा, मन से तथा आश्रय से सिद्धत्वात् आत्मोक्त दृष्टान्त से साध्य विकलता। यदि आत्मा का कथन करना चाहते उस आश्रय से आप साध्य नहीं घटेगा, सगुणत्व नहीं घटेगा, क्या हमारे यहाँ आत्मा को सगुण नहीं माना जाता, इच्छा दिया वहां है नहीं, साध्य प्रसिद्धि दोष हो जाएगी। यह प्राण न प्राण इत्यादि श्रुतिया प्राणादि व्यापार से लिंग से आत्म से प्रदर्शित पूर्व पक्षी कहता है भाई यह प्राणे न प्राणी दे इत्यादि श्रुतियों के आधार पर प्राणादि व्यापार, प्राणादि जो व्यापार है यह प्रधान श्रुति है यह प्राणे न प्राणी दी इत्यादि श्रुति के द्वारा सात्मा सर्वांतर हो ऐसे कह दिया। इधर से प्राणन क्रिया के माध्यम से आत्मा के अस्तित्व सिद्ध प्रत्यक्ष प्रमाण से दोहरा है, श्रुति वही बात बोल रही है केवल। ये पूर्व पक्ष कहता है प्रदर्शितवाद आत्मा से प्रदर्शितवाद तस्य व्याप्ति सापेक्ष और व्याप्ति का सापेक्ष है अद प्रत्यक्ष सिद्ध आत्मविषयत्वात् प्रत्यक्ष आदि से सिद्ध आत्मविषयक है वो न तो शब्द ही गम्य था, इसे एक बार श्रुति गम्य है ये आपका भाग खंडित हो गया। ऐसे आशंका कर उसने कहा तब जवाब दे दिए चिन्ह यो अचेतन व्यापार सचेतन स्थान पूर्वक हो यथार्थ आदि व्यापार, जो अचेतन व्यापार है वह चेतन अधिष्ठान पूर्वक होता है जैसे तथादि का व्यापार है। अचेतन में दिखाई दिया वो जो व्यापार है वह चेतन अधिष्ठित होता है जिसे रथादि व्यापार के समान इस तरह से आत्मा के सिद्ध कर देगा अनुमान से। हेतु बना दो अचेतन अधिष्ठित शरीरनिष्ठ व्यापार, शरीरनिष्ठ व्यापार है प्रत्यक्ष है ना, इसको पक्ष बना दो शरीरनिष्ठ व्यापार चेतनाधिष्ठित क्यों अचेतन अचेतन दृष्टत्वात् यथा तथादि व्यापार। अचेतन निष्ठ जो व्यापार है वह निश्चित चेतनाधिष्ठित होता है यथा तथादि व्यापार, अतएव शरीर रूपी अचेतन निष्ठ व्यापार भी चेतनाधिष्ठित सिद्ध हुआ कि अनुमान से, अतएव आत्मा सिद्ध हो गया अनुमान से। उसी को कह दिया उसने प्राण आदि व्यापार लिया है ना, यह प्राण है ना प्राण दिखा है प्राण व्यापार है शरीर निष्ठ व्यापार है, ये तो अनुमान से बात को श्रुति अनुवाद कर रही है। अतएव जो है श्रुति एक गम्य है आपने जो कहा आत्मा अस्तित्व ठीक नहीं, तब सिद्धांति का जवाब है ऐसा नहीं कह सकते क्यों जन्मांतर के साथ में संबंध है, एक कैसे आपने जाना आत्मा के सिद्ध मान लो परमान सिद्ध भी कर लो किंतु उस आत्मा का जन्म जन्मांतरों से संबंध है ये कैसे सिद्ध करोगे परमान से, ये नहीं हो सकता। फिर नहीं निश्चयात निश्चयकत्व उत्पन्न सिद्ध है क्यों आत्म जन्मांतर संबंध से प्रमाणांतर अग्रहणा तद व्याप्त लिंग अयोग इत्याह। इसलिए कहा कि भाई जन्मांतर संबंध से अग्रह आगमन तो आत्मा सत्य अवगते वेद प्रस्त लौकिक लिंग विशेष तद अनुसारण मीमांसक तर्काश्च आम प्रत्यम लिंगानि च वैदिकानि एव स्वमत प्रभवानि इति कल्पयन्दो वदन्ति प्रत्यक्षश्च अनुमेयश्च आत्मा इति। बल्कि उल्टा वो लोगों ने श्रुति की कृपा से प्राप्त लिंगों को लेकर अनुमान कर लिया और अपने आप को बोलने लग गए कि भाई हमने अनुमान सिद्ध किया, श्रुति अनुवाद कर रही है, उल्टा बोल रहे हैं। श्रुति का कहावा बाकी लोग अपना अनुमान बना रहे हो और उल्टा बोल रहे हो। आगमेन तो आत्मा सिद्ध अवगत है, श्रुति के द्वारा शब्दिक प्रमाण के द्वारा आत्मा की अस्तित्व और आत्मा शरीर से भिन्न और जन्मांतर संबंधी ये तीनों बात केवल शब्द से सिद्ध आत्मा माने शब्द प्रमाण श्रुति सिद्ध है। आत्मा है और आत्मा शरीर से भिन्न भी है और वह आत्मा अनेक जन्मों के साथ संबंध रखने वाला है, अतः स्वर्ग आदि लोगों पर पहुंचने वाला है। ये किसने करे? कर्माधिकार सिद्ध करने, याद रखना शुद्धात्मा की बात ब्रह्म की बात नहीं हो रही है, जीवात्मा का बात हो रहा है जो कर्माधिकारी है। ये तो विचार चल रहा था ना, शुरू यहाँ से हुआ है स्थानवादियों में जो हुआ था शुरू तस्मा जन्मांतर संबंधी आत्मा से जन्मांतरिष्टांश प्रत्यारोपाय विशेष शास्त्र प्रवर्तित है। ये कहा था जन्मांतर संबंधी आत्मा के अस्तित्व मानना पड़ेगा ताकि जन्मांतर इष्टानिष्ट के आधार पर प्राप्त जो फल है उनका प्राप्ति और परिहारार्थ शास्त्र की प्रवृत्ति हुई है। कर्म के प्रतिपादन में शास्त्र की प्रवृत्ति क्यों हुई? ये दर्श ज्ञानी के लिए शुरू वहीं से हुई है, शास्त्रार्थ से आरम्भ हुआ। तब उस पूर्व पक्ष ने कहा नहीं, ये तो प्रत्यक्ष सिद्ध है, आपने कैसे कहा कि शास्त्र से सिद्ध हो रहा है ये बातें? तब प्रत्यक्ष विषय में वही चेत न ऐसे शास्त्रार्थ आरम्भ हुई थी। तो कहते तथा अनुमाराद अभी इसलिए कह दिया कि आगमेन तो आत्मा सिद्ध अवगते वेद प्रदर्शित लौकिक लिंग विशेष। वेद प्रदर्शित लिंग है और लौकिक लिंग विशेष भी आपने पकड़ लिया उसी के आधार पर। आनन आदि क्रिया को जो शक्तियों ने बताया उसको अपने में देखा आपने, फिर उसी के आधार पर अन्य लौकिक विशेष अन्य लिंगों को भी आपने ग्रहण कर लिया। वेद प्रदर्शित और लौकिक लिंग विशेष लोक प्रसिद्ध इत्यर्थ लोक विशेष मने तद अनुसारिनो उसी का अनुसरण करने वाले वेद और लोक का अनुसरण करने वाले कौन? मीमांसक तार्किकाश्च मीमांसक और तार्किक लोक अहम प्रत्यम लिंगानि च अहम प्रत्यय को और लिंगों को जो ये कैसे है वो वैदिकानि एव वैदिकी है वो वेदों में कहा हुआ है। अब उसको उन्होंने क्या कहा समझा? स्वमति प्रभुवान इति कल्पयन्तो और अपनी बुद्धि की उपज है ये, ऐसा उल्टा आरोप कर लिए है। वेद में कथित शब्दिक कमी है और वह लोक में भी प्रसिद्ध है, उनको लेकर के उसने क्या कर दिया? मीमांसा और तार्क का जो लोक और वेद दोनों का स्मरण करने अनुसरण करने वाले लोग हैं, इन्होंने उस आम प्रत्यय को और वैदिक लिंगों को अपना मति जे मति से उत्पन्न है, मैंने अपने बुद्धि से दिया हूँ, इस तर्क को इस अनुमान को मैंने बनाया, इस प्रकार का कल्पना करते हुए आत्मा प्रत्यक्षश्च अनुमेयश्चेति वदन्ति। और कहने लग गए आत्मा प्रत्यक्ष होता है, आत्मा जो है अनुमेय है इत्यादि को बकवास करने लग गए। सर्वदा भी अस्ति आत्मा देहांतर संबंधी इत्यं प्रतिपत्त देहांतर गतेष्टानिष्ट प्राप्ति परिहार उपाय विशेषार्थ तद विशेष ज्ञापन है कम कर्म कांडम आ गया ना कर्म कांडम आरब्धम। उसी जीवात्मा जो भ्रांति है उसी को लेकर के आध्यासिक चीज को लेकर के सारा कर्मकांड की प्रवृत्ति है, उसी अध्यास को मिटाने के लिए ज्ञान कांड की प्रवृत्ति होने से एक अधिकारी दोनों का वास्तव में कर्ता एक है। जो कर्म का कांड का कर्ता है वही ज्ञान कांड का भी अधिकारी है, अंतर इतना ही है। या उस कामना को लेकर जो जा रहा है उसको त्याग देगा, उन्हीं कर्मों के माध्यम से वह ज्ञान के योग्य बन जाएगा। इसलिए परस्पर ज्ञान का कर्म का संबंध है, ये सिद्ध करने जा रहे हैं। बीच में विचार आ गया था, किंचित समाप्त कर दिया कि पूर्व पक्षी ने खड़ा हो गया, आप तो प्रत्येक सिद्ध आम प्रत्येक का विषय हो रहा है और अनुमान सिद्ध है। शरीर आदि व्यापार चेतनाधिष्ठा अचेतन व्यवहार प्रत्यादि व्यवहार अनुमान बना डाला। इस तरह से प्रत्यक्ष अनुमान के आसपास तो की सिद्धि खंडन करने के लिए बीच विचार उत्थापन किया। ये जो गमनागमन वाला आत्मा है वह भी प्रत्यक्ष सिद्ध नहीं कर सकते आप, न अनुमान सिद्ध हो सकता है। ये भी शब्द ही गम्य, श्रुति मात्र गम्य, आगम गम्य ही है। अतएव सर्वदापि अस्ति आत्मा, इसे सब प्रकार से विचार करने पर यह निष्कर्ष निकलता है कि आत्मा अस्थि, आत्मा और अस्थि भी है और आत्म जन्मांतर संबंधी च शरीरादि भिन्नत्व सदी जन्मांतर संबंधी, शरीरादि से भिन्न होता हुआ, शरीरादि से भिन्न होता हुआ जन्मांतर संबंधी आत्मा अस्थि, यह बात सिद्ध हो गया। इसे देहांतर संबंधी, वह आत्मा है और कैसा है, वो देहांतर संबंधी है। इत्येवं प्रतिपत्तो हो, ऐसा जो निश्चय करता है, ऐसा निश्चित ज्ञानवान पुरुष के प्रति, ऐसे पुरुषों के प्रति कर्मकांड है। जो शुद्ध अहम ब्रह्मा से मान लिया उसके लिए नहीं, ये तारस बुद्धि वाला जो कहता है आत्मा है और आत्मा देहांतर संबंधी होगा, वर्तमान भी शरीर में है, पहले किसी और शरीर में रहकर अनेक इष्टाष्ट कर्म कराया है, तत्फल स्वरूप न यहाँ प्राप्त जो होगा और उसका अनिष्ट का परिहार करने हेतु ही यह शास्त्र प्रवृत्त हो रखा है, ऐसा मानने वाला पुरुष के प्रति ही देहांतर्गत इष्टाष्ट प्राप्ति परिहार उपाय विशेष अर्थिन, देहांतर के कृत कर्मों की वासना के कारण से यह अभी जो इष्टाष्ट प्राप्ति और परिहार है उसके उपाय विशेषों का ही जानकारी प्राप्त करना जो चाहता है, ऐसे व्यक्ति